Pelintang wangi itu sing tak sawang nyelengke aku marang sliramu bebarengan nyawi ono ning kutha iki Joko Rosso mungkir tresno ning ati kanggo sliramu muga iso dadi pangarepanku anane saiki keto sing tak lakoni kowe lungo ninggal loro kabeh wis mung njani you.